Bueno, baixamos un pouquiño a música e vamos, pois, aquí na radio, aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM, donde hoxe temos unha grande visita. Vamos a falar moito de música hoxe, Xulio. Sí. Hoxe vamos a falar moito de música, porque a música, como ti ben sabes, pois é parte da calma, parte da, en fin, que cura, dicen que amansa estos cabalos. Non sei se é certo ou non, pero dicen que amansa estos cabalos. Así que hoxe vamos ir con esas presentacións que son as seguintes. Como ben saben, vostedes estamos en Radio San Boi no 89.4 de FM. Temos un blog que se chama galegosnovais.blogspot.com. Tamén temos no Facebook, tamén somos Galegos Novais. Temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E uns teléfonos que é o 93-66-661-35-386. Despois tamén temos o 93-661-39-54. Así que, señoras e señores, sexan vostedes benvidos, que estaremos dúas horas falando en galego aquí e con músicos galegos. No primeiro lugar, vamos, Xulio, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, queridos ointes, benvidos. Hai que darlle a presentación a... Vamos aí, que é como non... Anxo Lorenzo, que o temos hoxe aquí. O xoves pasado tuvo por o teléfono, pero hoxe temos aquí en vivo e en directo. Moi boas tardes, Anxo. Boas tardes, Armando, Xulio. Moi benvido. Para nosotros é un privilexio terte aquí esta tarde, nesta tarde de outono, que comenzou fai pouquiño, que vas a vir aí que, pois, esperemos que vamos a escutar música da túa. E, en primeiro lugar, a primeira peza precisamente dese gran disco, non? Sí. O disco Vortex. Sí. Exactamente. Sí. Que se titula Silveiras, non? Silviris. Silviris. que terá despois unha explicación. Vamos a escoitala, parece-che. Perfecto. Imos alá. Este primeiro, non? Deste disco. Ese nome? Exactamente. Que costaba dicir a nosa compañera Armando. Sí. Bueno, pues este nome, o título é unha fusión de o nome de Silvia, de Iris, que é a miña filla, e a miña muller, ¿no? Bueno, entonces, decidín adicarlle esta facer unha fusión. Esta melodía poñerlle de título pois Silviris, Silvia e Iris. Unha composición dos dous nomes. Sí, sí, exactamente, para perfecto, os meus amores que son elas, Silvia e Iris. Algo que te honra. A miña filla que pequena ten 3 anos e medio. Fixen cando estaba compoñendo a canción, me lembro que estaba na barriga ainda, sí, tocaba aí este, caray, tema que quedou moi alegre, tal tamén, sí, como é, sí, a nena, sí, sí. Bueno, contentísimo, así empeza este novo traballo. A verdade que estou contentísimo. Un traballo que xa presentaches precisamente en Galicia, non? Pois esta semana estamos, sí, presentando pues, os novos temas. Estivemos en Coruña, sí, o venres, sí, o venres pasado. Nada, recén saídiño do forno, presentando por primeira vez. Mañán, hai que dicirle a toda a xente que mañán, aquí en Barcelona, non? No, na sala Apolo. Exactamente, sí, mañán. Que se poñan en contacto coa zona para poder sacar as entradas, que seguro que xa haberá poca. Pois sí, a verdad que espero que veña moita xente a esta presentación. Sala Apolo, sala Apolo. Dos novos temas, do novo disco, con sorpresas. Despois de tantos anos sin tocar en Barcelona, que viñeche xa bastante tempo aquí, hai tempo que viñeche, sí, a última vez en San Boi, concretamente, no festival que organizan nosos amigos de Riu. Riu, sí, Ricardo. Sí, o Rubri Folkun. Rubri Folkun, exactamente. Aquí ao lado, nesta sala que hai aquí ao lado. Sí, sí, sí, sí. E que mañán tamén estarán con nós na sala Apolo. Riu. Riu. Empezarán eles, despois... Pues serán teloneros teus. Pois pues, sí, de algún xeito van a muy estar aí. Moi ben, sí, sí. Precisamente unha grande actuación. Aquí en San Boi sempre fan este festival de Rubri Folkun que ten un grande éxito, por lo menos unha grande atracción de xente que non é somente galega, ¿eh? Sí, porque, bueno, creo que... A verdad que organiza moi ben, e escolle moi ben os grupos, o cartel, a programación, vamos, está moi ben. Traen a grupos de Irlanda, de Escocia, de Galicia, de Asturias, de aquí tamén, sí. Bueno, e creo que o secreto de un bo festival está no cartel, ¿no? Sí, sí. Pois felicitarte, ¿no? Por este grande traballo que acabas de presentar, bueno, que vas a presentar mañán. ¿A que horas na sala Apolo? Xoito. Xoito. O sea que vayan un chisquiño antes das 8, por si acaso. Pues, precullera de asiento, ¿no? Ambiente, sí, señor, sí. Y así vengo ambiente de entrada, y ¿cuántos, de los comentarios? ¿Cuántos temas tenés en este En este disco hay 10 temas. Está grabado entre Galicia, Escocia e Irlanda. Caray. Decidí facer, digamos, toda a producción, selección de temas, arranxos. Hai composicións novas, arranxos de temas tradicionais. Sobre todo, bueno, destacaría as colaboracións de Luso que están no disco, que para min son os mellores músicos que coñecen de folk. Pasada, sí, sí, extraordinarios, non? Volve a mencionarlos, que a xente non os coñece. Pois, mira, está Onnef, que é o violinista que me acompaña sempre nos meus concertos, que estará mañán tamén en Trío, ¿no? Sí, exactamente. Ven desde Irlanda, un dos grandes violinistas que coñecín, sempre ten unha técnica espectacular. Logo vai estar, tamén colabora Jarlath Henderson, que estivo precisamente este ano tocando no Rubri Folkun, un dos mellores gaiteros irlandeses que coñecín. Tamén está Blackie O'Connell, outro dos grandes. Ross Ainsley de Escocia, Andy May de Northumbria, Germán Díaz, que un crack da zanfona, boísimo, dos mellores zanfonistas que hai na península. Cyril O'Donoghue, músico irlandés boísimo. Ali Levac, o mellor intérprete de whistle que coñecín. Da Pablo Lafuente, Debbie Foley o Xavi Aburruzaga, claro, coa triquitisa. Sempre te reúnes de xente de grande. Dos mellores, vamos, ¿no? Sí, verdad, a verdade que... Os músicos sempre buscades persoas, sí, o carón voso que ademais están dispostos, es decir, que non son reticentes a decir, bueno, vou traballar con él. Sí, ¿no? A ver, son moitos anos de traballar fora, claro, de estar ali en Irlanda, en Escocia, tocando en festivales, ao final sempre coincidimos en moitos festivais. Eu fixen colaboracións con eles anteriormente, e bueno, a verdad que é un disco moi coherente nese sentido, que reflexa moi ben o momento que estou vivindo como músico que ten que emigrar de algún xeito, gaiteiro, que ten que irse a Irlanda, Escocia, Bélxica, ahora nos vamos a México, a Chile. Caray. Estamos continuamente, bueno, movéndonos, viaxando, Pois e colaborando con grandes artistas, que creo que é importante tamén, no mundo artístico, sí, rodearse de xente boa, como cando faz unha película, si, bueno, todos os detalles son importantes, sí, aparte sí, dos actores, pois, o director de fotografía, o de imaxen, o de sonido, a banda sonora, todo importante, ¿no? Claro, e aquí tamén. Bueno, aparte de da cuestión física, tamén teras tamén se pode mercar mediante as novas tecnologías, é dicir, en Spotify ou en... Pois sabrá que este disco non, este disco, digamos, que solo existe o formato físico, vale. Así que a xente que quera telo adicado, que veña mañán a Sala Apolo, vale, aos nosos concertos, aí o poden conseguir, ou senón tamén nunha dirección de vale, correo electrónico, que é vortexcdmusic@gmail.com. Ou sino na túa páxina tamén, non? Sí, por Facebook, sí, por Facebook tamén me poden... Por Facebook, Twitter, tamén me poden enviar unha mensaxe, bueno. Tamén tens unha páxina web que é Anxo Lorenzo Vortex e tal. Sí, sí, sí, xa anduvemos por aí. Furgando. No, é lógico decirlo porque non todo... O sea, hai algúns artistas que fan a venta tamén mediante... Sí, plataformas digitais. Plataformas digitais. Exactamente. Pero bueno, o caso é que... Que desechamos-te moitísimo éxito e que seguro que, bueno, terás moitísimas posibilidades de poder asinar o disco a moitos dos seguidores e grandes persoas que aquí nas asociacións galegas de Cataluña siguen-te. Bueno, por lo menos sí, temos constancia delo. Sí, sí, sí. Eso. Sí, a verdad que estiven hai anos impartindo cursos e masterclass, uh-huh, moitas ocasións. Uh-huh. Creo que pasei por todos os centros, claro, sí, por todos. Por eso, sí, por eso te siguen. Hospitalet, Osos, Cornellá, sí, en Rambla, Saudade, Rubí. Sí, pasei por bueno, todos. Pois pues estes teñen que vir mañán a... precisamente a Sala Apolo para que ti poidas asinarlle o teu disco, non? Que te parece se escoitamos outro disco máis e despois damosche unha sorpresa? Señal, pois outra parte, si queredes escoitamos a Barroca. A Barroca, que é o número 3. Sí. Vale. Neste tema invitei aos tres mellores gaiteiros do mundo. Sonan 4 gaitas, está a gaita galega, a gaita de Northumbria, que é unha zona fronteriza con Escocia, o norte de Newcastle. Ali tamén teñen a súa gaita e as súas tradicións. Está tamén a gaita escocesa de Ross Ainslie e Jarrod Henderson. E a verdade, o sonido das 4 gaitas xuntas, con diferentes tonalidades, diferentes timbres e tal, é espectacular. Sí, sí, sí. Vamos a escoitar entón. Pois entón escoitamos. Adiante, música, pois. Pues.